ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن سار بنهجهم وقطف أثره واستنى بسنته إلى يوم بعث والنشور. إخوة الحضور والأخوات أحييكم بتحية الإيمان، تحية أهل الجنة في الجنة، قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله. فإننا بإذن الله تعالى في يومنا هذا كما تعهدنا من قبل أننا سنلتقي إلى نفس المكان الذي كنا نجتمع لهذه المحاضرات، ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بها ويعيننا على تطبيقها. فقد زارنا الشيخ المعروف الذي كان دائما يزورنا هو الشيخ الحسين باع إن شاء الله، وجاءنا بإكمال الموضوع الذي ألقاه من قبل أي وهو الحجاب الشرعي. فلن يزال إن شاء الله اليوم يواصل الموضوع معنا، فنحن اليوم إن شاء الله أمام الشروط هذا الحجاب. أرأيهم في التجربة الدولة إن يسي الله تبارك وتعالى تقول وليك آدم ودع الله تبارك وتعالى أبدًا بين دينا بركة مولى دينا جلين يتدم قوني لدو من قرمت إلينا لأبيون محمد صلى الله عليه وآله وسلم ونمن جولي تنك لدو نلارون عليه الصلاة والسلام كم دي صحابة مكة كانت إيه كربة جب كي تقول كبيرون مهمون كونها نيندن قلت ودرن قلت داري سيدون فتلي قال دا جن نقل على دونجيلي لدى شيخ نوع من الشيخ عزيز شيخ باع لفتلة نوع المهوضو معنا موان مرين لذي فتولي وني أرشو حجاب الشرعي وني أرشو حجاب كتاك كانت أرشو الشرعي كيو أن باوا إنا أفكي دارو إنا أفكي دارو إحاك إلا وقبة ونو وقبة فاميس أرأي بفتلة من موضوع نين عندي إن شاء الله ونو كنا تجر رموت إما كو عندي إن شاء الله تولي نو في رموت يا فورتين يتابي سورين الله سبحانه وتعالى نفو إن كو كون نين عندي golitiren araande ga de continue mawdou inshallah ko yewi ci charte jidi bi'awni allah ta'ala haray sirto no sonna den danka man ko moja on di tem on no tewti buy bay wote ga ko yamira be on dum al amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar haray ko no hani handu dum do sirto on e dua de ko on de ko on de dua de ala Alam kami tidak dan tidak menghijab tuan dua harus bersani bersat biar kami tidak boleh jadi lewat awal orang pada bodi atau dawa. Sunnah bodi bukan di mana mana. Jangan jangan umum semua hal itu mengarai lewat di metro bodi dan jenisnya. Alhamdulillah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ونعوذ بالله من النار ومن غضب الجبار. وبعد ذلك عباد الله أحييكم بتحية الإسلام الخالدة الطيبة، قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله. ونسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا المكان نسأله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما وأن يبارك لنا في الأعمال وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وفي السر والعلانية إنه تعالى ولي ذلك ومولاه. أرأي الله سبحانه وتعالى مشيء جزء كده سيدك الله تبارك وتعالى ونحمد بيدوال سيدك كلام فيوني كأنتو ونفيو دو كلام أمجني على واو دو فيونو دي أندو سيدك نلانا صلى الله عليه وآله وسلم كم بيوني جيا بسباب في أدن والدين ومسكار دين إسلام على أكمل وجوهن يدو بني بردو لابو دي يتمو دي kamɓe Allah subhanahu wa ta'ala accitiɓe ɗum no ɓe jonnira noon ɓe yettiniri noon ha fi ɓe yiwi ɗo sahaba ɓe ronditi ɗum yettinir no nira ɗon acciri ɗo noon hikkiɓe ɗon hikkiɓe ɗon ha hande wuruɓe oɗo waktu e oɗo zaman sino eto kañum kadi tewrugol fi yettirgol nde ɗo hunde ɓen toro e Allah subhanahu wa ta'ala waɗange golle ɗen waɗiraɗe saabu makko kanko tum no siɓɓe ɓen ardiniri noon ɓawo nde ɗo ardinande gondema yewtere men ɗen yewɗo kiikiɗe oɗo nokku bi mashiatillahi jalla fi ula yaduru hawla shurutil hijabi shar'i ina jinda hakkude shartiji timmayɗiɗi e oɗo dolokke wiyeteɗo hijabu shar'i min sharinani sonnajo on yamirimo yo o waɗu ɗum hino landi shurut. So wi noon charti si fawama e dewal si charti on boni e dewal ngal, dewal ngal rewaye ɗon bonora si dewal ngal boni ngal wontay ngal ala baraji ka Allahu subhanahu wa ta'ala. Si dewal waɗama ngal heɓali baraji ka jomume yoɓo won jommu wonta e ɓerdude ɓawo Allah subhanahu wa ta'ala dande ɗum dandotonnaɓe julɓe ɓen sifaɗen ɗon golle. Haray ko suɓaniɗen hande nde ɗon toɓɓire ndene shurutu hijab ashar'i ko tawde en yewti ha en tawi gondema hunden ko waɗɗide hanude waɗude sa jaɓali hunde no waɗɗi a ɗaɓɓanɗane charte kono sa yeehi ha jaaɓi hunden hinde waɗɗi hara kadi waɗɗinɗo ɗum on ko taguɗo on yettinɗo ɗum on ko nelaɗo on yiiraɓe ɗum ɓen ko moƴƴuɓe ɓen ɗeɗo hunde haray charti no jokkinde. Ko waɗi noon e yiino e yewtere men feƴƴunonde wondema wiwɓe ɓen kañum hino jaaɓi hijab no hani waɗude kono waɗɗaki e yiino konngude karamo koɓɓen e ruttugol ɗum ɗon ko yoni ha ɓeɗo karamo koɓɓe majjende ko Bakir Abdullahi Abu Zeyd rahimahullah ka deftere maɓɓe wiyetede Firasatul Fadila ɓe maaki du'atu sufur noddanoɓe huncugol yeeso sonnajo on yeeso worɓe jananɓe ɓen iɓe fawi e piiɗiɗi ɓe sikki ko ɗi dalil tawi ko ɗi shubu ha tuwanaɗi dalil ɓe maaki ko waɗi koɓe jogiti komɓe wi ko dalil hollay ɗum angal bumagol sonnajo on no selli bal bumagol mo ngol waɗɗaki ɓe wi ko gootum e piiji tati ɓe mari gootum fo e ɗin ɗon piiji tati karmo koɓe mofteɗen jaɓayo ɗum wonu dalil ha goɗɗo dallinoro e ɗum ɗon e kaɗo dina e yiwno ɗum ɓe maaki aranum ɗum ko hiɓe jogi koɓe faami ko dalil kono hara dalil on si o woni sahih o wonata tarihu dilala fi l masala maɗum si dalil on woni sarihu dilala fi l masala dalil on o wonata sahihun si dalil on woni sahihu sarihu dilala a tawa ko mansubu gotuñe ɗiɗo tati fo ka jokki dalil o wonata dalil karamo koɓe usul ɓe maaki ida tafarraka l ihtimalu ila dalili saqata l istidlalu bihi ɓe maaki si tawi no gasa no waawi no waawi ronkude jokki ko wiya ko dalil haray ɗum ɗon sellata hande kadi wiyede dalil ko goho dalil moɓe jogi ɓe wino selli yaltingol yeeso sonnajo dalil mo be jogoto go ko tawdo himo selli ken kono wana dum woni sappade madu mo tappo dun tigiri kono sa jokki mo tawa o sella wono hadith Khalid bin Duraiki nom ka Abi Daud no data yuma men Aisha radhiyallahu anha madu Asma on don ko hadith do do kar mo ko hadith jokki wowi madu hadith ko wona sello do wona sappi ko harawo ka goba wodi peje dodo di jodi men newnu no yo wade o ittiti yo di wade wade no sharia makon ko sera sera addir ne darde no no fawta den kongol burngol jeccu na ngol e karamo ko be ko yina ko jodi da ko o wi ko ko yaabu no wati e do ton na de do mabbe wono wattori non e do ton na be ne laade be ngara salatu wassalam ko wadi non wiuta ben hijabu no wati e wiuga ben wattaki de fawhi da jabi wanda ma hijabon no sarina no hana wadede kono waddi ma waddaki be lurri jabu ga ben kadi no waddi e waddaki fawhi be fotti be jabi wanda ma do sonna be nela do ben kanyum ko waddi du ko sonna be nela do ben waddi na non woti tawi heddi be ben itti taka ko don ben non kadi na non ne yino dun don e ne yewtere men fe junone Allahu ta'ala waliyyu tawfiq hande ko shartiji din e ko karmo ko en janti kon de wi hina jeya e burbe yewtu de fi di do yanyadi labbi na fi maji modda Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ka daftar mabbe hijabu al-mar'ati muslima madum ka daftar mabbe tende jilbabul mar'ati muslima daro daftar mabbe di fo higa yewti tan fi shurut bal hida jaya burbe yanyude jikkina dallino rafidi do ha karamo ko be wuri da be wi a hikka ko Sheikh Albani atti wallinde di tan man ko be labini ido sartiji di tawta ngara janta goldi e ko ne arde do ko biya mashi Allah ta'ala hina jari sartiji awalan ko di jeta ti be wi wobbe mabbe addadi jeego wobbe mabbe addadi jowi wobbe mabbe addadi jeetati no jeeya janti be diido jeetati Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah e Sheikh Muhammad bin Ismail Al-Muqaddim ka deftere mabbe Awdatul Hijab e wana non Sheikh Dr. Fuad Barazi ka deftere mabbe tene Hijabul Muslima baina intihalil mubtilina wa ta'wilil jahilin fedo fohibe tiidini diido wondema ɗiɗo no haali timmude e dolokke sonnaje julɗo wiyaɗo ko suuɗorteɗo worɓe janamɓe ɓe ɗum woni alhijabu sharai ɓe wi ara nun ɗum kal ko istiabu jami'i badanil mar'a ala rajih hasani alla yakuna zinatan fi nafsi athalis an yakuna safiqan la yashif rabi'an أن يكون صفاضا غير طيب خامسا ألا يكون مبخترا أو مبخرا مطيبا السادس ألا يشبه لباس الرجل السابع ألا يشبه لباس الكافرات الثامن والأخير ألا يكون لباس شهرة فيكو ديدو toɓɓe ɗo toɓɓe jeetati woni ko jokki oɗo dolokke sonnaajo julɗo mo joomi men yamiri yo ɓe waɗu hara himo foɗi kadi baraajeeɗe e on ɗon dolokke to waɗama wona ko tawata kon yalti e ko wi kon wonɗe wowlude wo ara nun ɗum koye taw dolokke on hino ɓuumi ɓanndu sonnaajo on fo gila ka hoore haa ka teppe hara e feɗa ndu yaltata ɗumne jeya e sarti on yo ɓuumi nokku goo hacci nokku goo hara yo gonni sarti goo arano e dow konngol jiccu gonngol ɗimmun ɗum ko nde dolokke ɓornaɗo on tigiri e hoore mum o wonata cuɗaɗo kanko tigiri na o cuɗaari hara ko waɗi noon ko o ɗettira ko fi suulugol cuɗaari cuɗaari suulirtake cuɗaari tammum ɗum ko nde o wonata sukkuɗo ara o wonata ɗewluɗo ara ko ne nder makko kon hino yiiro ɓaawo naya ɓun ɗum ko nde o wonata yaajuɗo hara wonali faadudo. Jawabun dum ko nde o wonata urnaado, wadatake parfum, o wujatake ko uuri o borne, wonata urnaado. Jeegabun dum ko nde doloke on nandata e conci worbe ɓe, tawta ko conci ɗi sonnaɓe heerori ñoyete on ɗon doloke, naadi worɓe ɓen woni ɓornade. Jeeɗaɓun ɗum ko nde doloke on nandata e conci rewɓe heeferaɓe. Alla yusbiha libas al kafirat, haranandali e conci rewɓe heeferaɓe. Jeetata ɓun ɗum e takkiti ɗum ɗum ko nde conconngol wonata conchol lollirgol, arangol wonata libas chauffa, arangol wonali conchol ɓornagol fi lollirgol. Ko ɗe ɗo toɓɓe jeetati ɓe ardinɗen ɗo firuɗen woni ko faala ɗen yewtude fi muɗum, siyar ko karamo koɓe yanñi ɗum, dallinori ɗum ayeje Qur'an, dallinori ɗum makuji nelaɗon alayhi salatu wassalam. سأل الله تعالى أن ينفع به المتكلم والمستمعين على وجه الخصوص والمسلمين جميعا على وجه العموم. لما كذا تتبعت الآيات القرآنية والسنة المحمدية والآثار السلفية في هذا الموضوع تبين لك أن المرأة إذا خرجت من دارها وجب عليها ألا تظهر شيئا من زينتها وأن تستر جميع بدنها بأي نوع أو زي من اللباس ما اجتمعت فيه الشروط الآتية. وليس أجوكي آية القرآن دنك دفتر الله سبحانه وتعالى أجوكي ما كودي نلار دين عليه الصلاة والسلام سلو دي أمأت دي a jokki batteji yawtude moƴƴuɓe ɓen e ndeɗo toɓɓere wiyeteɗe hijabu charri feeñante laaɓane koy wondema sonnajo julɗo on si o faalama yaltude ka galle makko o yaha ka o weɓitanto worɓe janamɓe waɗɗotomo nde o feññinta hay hunde e cuɗari makko. Wana ɓandu makko ndu tawata ndun e hoore mum ko cuɗaari fi zati ha, wana kadi cuɗaari ndi o cuɗiri ndiɗo cuɗaari o haani feññinde. Andi sonnajo kanko e hoore makko ɓandu makko ndun ko ndu siina, ko ɗum si waɗɗi ɓuumugol. Koye taw noon nduɗo ɓandu wondu cuɗaari ko ndu ɓuumira kon si woni cuɗaari, yo taw ɗum ɗon kadi ko ɓuume teɗo fiisa yalta. Gandi jomen inni conci ɗin koni zina ya bani adama qad anzalna alaykum libasan yuwari sawatikum wa rishan wa libasu taqwa dhalika khair. Allibasu zina, conci ɗin e hoore mum koɗi cuɗaari. Yo taw noon o ɗeftata conci cuɗaaɗi o ɓuumira nduɗo ɓandu o yalta. Si o waɗi conci cuɗaaɗi yo taw o ɓuumiray ɗiɗo cuɗaaɗi kadi dolokke goomo tawata on ɗon wona o cuɗaaɗo. Ɗumne wiyata alhijab alshar'i, ɗo faalama yaltude waɗɗotomo waɗugol ɗum. Sen jokki aaharu salafi hadihi l umma, ina jeeha defte ɓurɗen lollude andirede aaharu salaf. Defte ɗiɗi ndeyahina wiye almusannaf libni abdirrazzaq, ndeyahina wiye almusannaf libni abi shayba. Ɗeɗo ɗiɗi ko imminiɗe ko addugol aaharu salaf min alsahaba wa tabi'in wa tabi tabi'ihim, ko ɗetta e ɓeɗo fo e dina kan sanata e majje kanje ɗiɗi ɗum wirnantako. Ewi sa jokki sifa ɗeɗo laaɓante jaka sonnajo on si o yaltay ko hana feññinde haye hunde cuɗari makko ndi, waɗɗotomo kadi suuɗugol dendagal ɓandu makko ndu e noneji conci woɗaɗi wonaɗi ɓornede wonande sonnaɓe ɓen ɓe charte hara on ɗon ɓornaɗo himo timmi, himo timmini ɗiɗo chartiji wonaɗi jaltede ɗo jeetati ɗi addudenaɗi. Woosi wona si tawi hijabu on o lundike gootum e ɗiɗo chartiji jeetati naaɗi fowde gootum haray lam yu'addul hijabu shar'iyan, woti gootu e ɗiɗo jeetati manki e dolokke sonnaajo mo o wi'i ko hijabu shar'i haray on ɗon dolokke o wiyataake shar'i ka shar'an arana o sere yanke si o wonal noon hijabu shar'i hara no hulɓini ha tawon hijabu cheytani wadi noon allahu taala yusarri li ibadi alcheytan yusarri li auliyai joon men hino shar'inande jeyaɓe mum ɓen diina makko kan cheytan kadi hino shar'inande no cuɗande waliyaɓe mumɓen weldiɓe muɗum ɓen ko welatamo joon ɗon aray no jeeya ko ɓuuri yurmude ko ɓuuri sattude si sonnajo wakkilike ɗettugol oɗo dolokke o weltindike ɗettirgol mono o hana ɗettirede noon tehiɗen renti sama kala wattata ko oɗo dolokke on kidi ronditike ndeɗo sattede fow ndiɗo ngulendi fow ndeɗo tambitande fow o yeehi ha o tawoyi joomi makko wi ɓay atimminano sarti on nami waɗannoɗa awale ɓay nami waɗannoɗa mi yoɓatama aray ɗum ɗono satti ka hara satta no satti hay aduna ɗo si a gollani neɗɗo ha a gayni o wi o yoɓatama ɗum rettete ɗum ɗo muusi ko ɗum ɗon famuɗa si tawi wiɗo yoɓatama on komo alaka wullitoɗa ko honnum famuɗa si tawi wiɗo yoɓatama on komo tawata si a heɓali joddi makko ni goɗɗo goo yoɓatama haray ko ɗon ɓuuri hulɓinade ko ɗum si tawi cheikh abdoullahi bun jarullahi hafidahullahu ɓe maki ta deftere maɓɓe masuliyatil mar'atil muslima ɓe maki hijabu on si tawi ɗiɗo sartiji timmali e makko ɓe maki la yajuzu irtida'uhu wala yusamma hijaban ɓe maki haray dagatako ɓornagol mo kanko dolo kenso timminali ɗiɗo sartiji si tawile kadi o ɓornama hara ɗiɗo timma o wiyatake hijabu shar'i ko wano noon si en darti ɗiɗo sartiji ɓe mari ɗo wiɗen jeetati ɗiɗo jeetati jila ka jeegaɓo woni nde concongol nandata concol sonnajo on hara nandata e conci worɓe ɓen concol sonnajo on hara nandata e conci rewɓe heseraɓe ɓen concol sonnajo on hara wonata concol lollirgol ɗum ɗo hino harmi ka hijabu wo ka conci nder jeeji o ala haddi sa bimana sonnajo no woodi ko herori e conci worɓe ɓen no woodi ko herori e conci hay ka nder cuuɗi sonnaɓen hana ɗettude conci herorɗi worɓe ɓen ɓe ɓorno nelaɗon ɓe harmini ɓe huuɗi kala gorko wattotoɗo ɓornateri debbo ma debbo wattotoɗo ɓornateri gorko ɓe maki lana rasulullahi sallllahu alayhi wa alihi wa sallam arrajula yalbasu lubsata almar'a walmar'ata talbasu lubsata arrajul on ɗon lubsa ko ayya naw ɗum haysi ko paɗe ɓe taka ko gorko herori sellanta sonnajo ka o ɗetta paɗe moji makko ɗen o ɓorno ɗum noon ko an andi koyo ɓorno ha o salligo ko an andi koyo ɓorno ha o defa ko an andi koyo ɓorno ha o yaw marché ɓorna gongol nde tawno ko gorko on herori jeyi no harmi sellanta kadi gorko on ka ɓorno paɗe ɓeygu muɗum yahaka juurirɗe ɓorno paɗe muɗum ɓeygu mum yahaka hurgo ɓorno paɗe muɗum ɓeygu muɗum salligo kullu hadihi lumour la yajuru sha hana ko sonna ɓen heerori kon kamɓe jeeyi ko worɓe ɓen heerori kon ɗum kadi kamɓe jeeyi gila ka jeegoɗo haalanni ɗiɗo hino potater si tawi ko hijabon waɗi ɗum ma ko conci nder ndeji ɗin ka nder galle sooɗa tawi hino nande ɗiɗo piiji ma ɗiɗo piiji hino e muɗum sen arti kawigol istiabu jami'i badanil mar'a yo taw hijabu on himo huuɓin tinni ɓandu sonnajo on ndu foppu mayi minal rasi ilal kadamain wano wirde noon wirnoɗen noon imam ahmad rahimahullahu ɓe maki hijabu komo tawa tahay fedandu sonnajo on yaltanta worɓe janamɓe ɓen yaafi ɓe yiya haray mo waɗi on dolok ko jami badanil mar'a koma ndu fof ndu buumo jonon sen nartima al asaf alshadid sonnaɓe ganna hino mari ɗo faamu moɓe faamani hoore maɓɓe arana faamu mo karamo kojo faamani ɓe woni faamugol simi yahay marfe hay fuy na yalta simi yahay ka dartu na fuy yo feemi simi yahay ka waaju na fuy yo feemi kala kami yaata yaasi ɓanndu nu fof koyemi waɗu gam mi waɗa soketi mi waɗa yettinde mi waɗa yaajunde ko ɗum joomi am wi'inmi kono noon si tawi kaka galle amen worɓe hoɗuɗo ɓen hoɗuɓe ɗon ɓen ɓen ɗon miɗo wawi ɓe feññinande ɓuyno faami ɗum e sonnaɓe julɓe enen woodi karamo kojo famanɗo ɓe ɗum hara ko on ɓe jokki e ɗum ɗon no ara on karamo kojo makete man fo mi anda sa e ɗen rentino ɓuyino faami koy bimana ɓuyino faami ko worɓe yaasiɓe ɓen suuɗante wona worɓe kawtidaɓe ɓe worɓe sonna julɓe ɓuyino faami ɗum hande hara ko gumiɓe ko waɗi noon ɓe suuɗay siɓe yahude to siɓe ari ka nder galle hawtaɗe ka fof woni ɗon ɓe suuɗata ɗon ɓe yaltinay teppe ɗen ɓe yaltinay juuɗe ɗen ɓe yaltinay wonde daaɗe ɗen wonde ɓe ñorata kono hara ɓe waɗa ta ɗum kalawol ɗonɗi ɓe ka yaadi en ɓe ɓe tawtirɗa ɗon ka jana ɗum ka yaagal mal fargu ɗonno sendi ɓe siwana faamu ngu tawata tum ko faamu ngu fewa allah subahanahu wa taala faamin en diinam joomi meɗen kan wono o faalira noon haran faamiral ɗum no faalira ɗen noon ko waɗi sen faamiri no faalira ɗen noon en faamiral no faalira noon en waɗiray no faalira ɗen noon si en waɗiri no faalira ɗen noon en waɗiral no faalira noon o yoɓata en ka o yoɓay en hay e gooto aduna ɗo alamo jonnata golle wi'a golliranan ni yaha o faama ɗon faamugoo o gollira faamu makko ngun o arta potton ka ka o fottay sa wii ɗo joni goɗɗo moƴƴiranan ɗo table o ɗum noon ɓuri ɓattade minisier je yewton ha fotton wiya moƴƴinanan table o ɓentanami mo ɓale ko jeru o inne batel jewɗo ma fotto on ardu avance jonnamo avance o o yaha o moƴƴinangal ha ngal moƴƴa o pontangal boɗe pentigoy o moƴƴini table o ko moƴƴini konko table o wiyete o penti kadi ko pentir o waɗi pentir on kadi o waɗi ha moƴƴi kono si ari taw si a weltoto a weltoto a weltata ko ka enen ko golle ɗe woni o waɗali o fiji kono haldirɗon noon no faaliraɗa noon woni o waɗirali ɗon joni hara probléme on ko daroto joni ko table o mi memata ko anje jonni tun komi jonnunoma avance ko koɗo haɓoto idan gottenen haqqil faamen wondema joni men tabaraka wa taala ko woni en wiide yen waɗu kon no landi eto ɗen teburuygol kala waɗowo fota egguɗaɗo ara ronka hewtude a fota eɓe eggali ɓe arano satti ɓayɗen andi aduna ɗo mo naati e ka ɗo dina jomi men tabaraka wa taala o jokki nelaɗo wa mimma la shakka fihi annahu fi sijin ila an yamut ɓay nelaɗon ɓe maaki adduniya sijinul mu'min wa jannatul kafir si a naati e qur'ana e sunna wi a wuuray ɗum daiman anta fi sijil ko a dahaɗo joomi meɗen ko a jogaɗo gite maɗen no joga na ko faalɗa o darata koyɗe maɗen no joga na ko faalaɗa o yaata juuɗe maɗen no joga na ko faalaɗa o memata ɗenngal magol no joga na ko faalaɗa o wowlata heddiɓe ɓen ko ni si tawi non an e be do tawi an a jogorama ni na ko woni wo wolata na ko woni wo ndarata na ko woni wo yata te yahay kala ka fala wo wona kala ko fala wada kala ko fala tawi hidan nabori ko fonno e dama nyande dargal e be do hodon nokku gotu dun non harayna jari kan famale sinado woni jokkodo do sunna tonna de woni jokkodo do hijab jokkodo sunna wi bu may bandu munnu wadai ko jomme wi ko pedo wi be tarata wi be borna tako wi be bernde mo bucci woto ma gorko janano dakke min ni tari yugol bandu mabbe ko si o do sonnaajo e pedo yehi hatari nyande dargal kambe hawtata hodo gol kayite kare mo wiye oda ko a salino wadude hoɓu ɗon wiye oɗa a waɗano nomi wi'iri noon tawtumo ɗon aray moƴƴi aray moƴƴi aray sifa ɗum gongal waɗugol ɓurata saabu ara a sonñike aɗum a sonñike lahara joni noon ko ma ɗaɓɓen ka fawto ɗe fawtare nde ko aduna ɗo nde ɗaɓɓete nde heɓata ko noon aduna ɗo few kala wiɗoma fawtoto aduna wina gonga ma kala kar wiɗoma no fawti aduna wina gonga makko ala fawtu kono noon fawtere ɗaɓɓete kono ɗo on fawta taaki ko aljanna fawtoyte ko ɗo noon ɗaɓɓete aljanna ka par ce buy famay marɗo jawɗi no fawti ala soñjo no ɓuuri marɗo jawɗi ala mafiɗo ɓuuri marɗo jawɗi ala ɗi siiɗo ɓuuri marɗo jawɗi ko woni fawtiɗo ko jogiiɗo dina yondinori ko joomi mum sendani ɗum kon oɗo o heƴay hara ɗum ɗo sonnaɓe no hani famude ɗum moƴƴa wata golle ɗen golle hara ɗe golliraka no haniri noon en yiiɗo misal fi en faama oɗo surutu sujab a shar'i no en tawi surutu sala ene neɗɗo si tewike pat juulihi no acci sarti julde e neɗɗo dari seɗa salike kat wi juulata few ɓeyɗi ɗo ɓurɗo e ñande dargal goɗɗum saliɗo juulude few e juuluɗo ala salligi few ko ɗum ɓe ɓurdi ko ɗum ɓe ɓurdi oɗa juulali kono hana juulirede no woni ko juulali ko sharti omo acci kay jaabuɗo kadi ko ɗum goy waɗuɗo timminali sartiji ɗi o fotaywa mo waɗali goy ɓayri ida fasada chartu fasada almasrutu alayhi ida fasada almasrutu alayhi fa ayna al ajr si sarti on boni ko sartina e dow mum kon bonay siko sartina e dow mum kon jomme wi dewal ngal boni kara wonta botoɗa joddi golle ɗen boni joddi hebbata golle ɗe bonɗe hebbatake ɗon idan ɗum ɗo hino jeeya ko ɓuuri himmude ko han ɗen famude haranayo sonnaɓe mbumo tun ɗum himma ɓayrinaɓe juulu tun ka a weltata e sonnama ha wiya juulu haysa salligaji ko weltaniɗamo ka sa weltanomo kadi ha wiya waɗu ɗum haysi timmali e wonno waɗi seno ɓay ko joddi o falaymo ko neɓi noon o waɗali wo eto tun ha tuma watta o waɗa ko wiya en wiyali koma waɗa joni joni dey en wiyali ɗum kono tuma o waɗata o yo taw koko hana waɗede kon o waɗata harana yo egguto o hewtali ga la ilaha haulai wala ila haula na heɗito hakkude ɗo ɗen ɗon joni on komi zabzabina inniɓe la hayra fihi ɗum ɗon ala nafoore dewe ɗen no landi waɗirgol ɗe wano joomi men tabaraka wa taala pensitiri noon ko wano noon hino jeeya e dalillaji nde ɗo hunde jonnen o wi wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna oɗo zina mo joni men wiwata sonnaɓe penni cuɗari muɗum ni sowona moɗiɓɓe muɗum ɗen e ɓeeɗo e ɓeeɗo e ɓeeɗo e ɓeeɗo ene ɓeeɗo sonnaɓe hino sellita feññinana moɗɗi mana ɓeeɗo wiyeteɓe dow maharam ɓuuri ko hani feññinde yaasi ko kontak la ko jomme wi don wi kontak wata be senni judari ni ci wana wonande zuma haram be madde be danande zuma haram be ko hauti fayda e buyu ko tawata wobbe no haa no kenni daya figa fayri ko to ma babe ma babe ma maw babba ma minya ma kaw ma sonna je chudan ta ko be ka sonna je hala sen yinande be kuri ju de den e ne den e hore be shara ko sen yinani be kuri dum do wo o na ji be sitina o na ti kan ko tigire ti koro ci dai jonne wi chudar ni wata be sen yi jonno nge wi sonna jonne hore mu kan ko tigiri ko o zina bayri jonne mo wi awa man yunashaw fil hilyati wa huwa fil khisam ghayr mubin sonna jon kan ko hore mako ko chudari bandu lu karo borna ki fut bandu makko nun tun ko ni chudari jonno ndi do chudari no hala suudede ara feñari bandu lu nayo feñi ko ko ndi do chudari suudirte kadi hala dum kadi wonari chudari hekkinti nay digite dum na jonne wi wata be feñni chudari mabbe ni ko wi e aya go wa karna fi buyuti kunna wala tabarrajna tabarruj al jahiliyyati al ula ni be kander chudi modo wata on feñni chudari modon ni wano majjube atti be ben feñni ni rayno tan darte da se yota da tarihul arab fa inna arabu ben hari andira ta fenyingol wako rewbe hande wiabe ko bidde julgo be woni fenyinde hari kambe be andira ta fenyingol buri yeso ngom en newe den e hore de ma tebbe kono pandu heddi ni dum be andira ta fenyirangol dum gorko jana dum no ne fayno be jomen no wi sonna be julgo be wata wawa benno ka hande ka tawata wiyaɓe ko julɓe ɓe julɓe ɓuri ko ɗon haali jonmi wi tan wawa ɓen ɗon majjunoɓe julɓe ɓen noon maari fereni ɗon efeɗo moƴƴi moƴƴali te hay goto ɓen julɓe jaɓata wiyede ko a majjuɗo mo wiɗa ko a majjuɗo on haɓa te jonmi mo wi majjuɓe ɓen ko non waɗirayno ko ɗum si tawi wo attabarruju ko jonmen haaɗi ɗo kon kono sonnajo on feññinta yoga e cuɗari ndi o ɓorni ma ɗum yoga e ɓandu makko ɗum tigiri so feññini yoga e ɓandu makko ɗum haray o waɗi ko joomen tabaraka wa taala haali makko si tawi o cuɗike o yaltidi e cuɗari ndi haray ha joni o waɗi ko allah subahanahu wa taala haali ko koye taw coñci ɗin wonaɗi cuɗari yaltayɗi yo taw ɓandu ɗum kadi wonandu cuɗari yaltayɗu ɗum ɗo woni ara noon istiabu jamii badanil mar'a etagol buma ɓandu sonnajo on fuu ara fo sittita kay ɗin mun ɗum allah yakuna zinatan fi nafsihi oɗo hijab mo oɗo sonnajo on dettude wata wonu pikkaɗo wata wonu firtinaɗo wata o wonu waɗaɗo biriyan ko jalbata ko felfeltata kono wonde yirde jilbabuji ɓuy hande no ɓorne yalte ko ɗin tigiri sariya o woni wiide watta ɓorne hara kadi laara tawa ko wiyaɓe no timmini no wakkili ɓen woni wadde ɗin kolno cuɗari haɗe tewata teñni ɓetta cuɗari ɓumira cuɗari yalta ɓettugol dolokke pikkaɗo waɗa ɗum hijabu yalta haray ko ɓe wi bone muɗum sino wayta wasi tawi neɗɗo beere hibbi e makko o wi o juulidata e ndeɗo beere pase beere no toɓi o wiya ɗum o yaha o ɗettoyaɗa po bawle ka boboɓe bawli o ara o taƴƴitira beere nde o yaha o juula ko yiɗa juulidugolle soɓe ɗe ko taƴƴiti e ko faami ko laaɓi laaɓi tafamalde tanga sonnajo bumorowo cuɗari yalta ko ni o way haɗa huwa misalu ha ko wi o yaltinta cuɗari ndi yaaɓi kono noon o cuɗay o cuɗoray wondi ɗo o yaltina ndin ɗon kon ɗum haɗa enes jonnen kon ɗum haaɗi wona ta en juulide soɓe tambe sabe no bandu ma no juli daybe tela don hadidu jonnon himo ya lawol makko dum goddo wona der ko go ko diru bere ta ko mo vista tonti di ta ko de wollo hawri ya yabo o ya mi ya fika o ya dai mudu julu go yona o na tonti di la ba bere no wittim o ya detta da fo bawo sa kitira ha mo de o ya o jula to fami ko no famu ko sewali ka ko ni wai sitai tum on kidi suudai suudari ni taw suudir ni tudari kadi ko tudari ni hala yaltin gol ko do sene wa don alaihi salatu wassalam ma ki sonna beben je be mari tudari ji mabbe di bal jona man tabaraka wa taala wi hay ko be hakka ko ten jata kon wata be dippu ha dum fenya sitai jona man hadi yo sonna je dippu ko hakki ko fe di mana senja dum sitinai ene ka dum ha palo si segni si tinta si segni ko si tinta ne don ko miji ta go ka ha palo wana ko ha palo ka ka fa vale yo me vi wa sa sonna jo dikku haray mo ha di bokku ha dum senja si dum do senji si tinna worbe de wana ko haɓɓa senki kon sitinta worɓe ɓen ko si sengi ha ille ɓen kaka haɓɓa ɗon tappo to miijo ko ɗum sitinta ɓe kana ɗum sitinta joni noon ko holno jonmen wirta wata ɗum ɗo wuru o waltina ɓandu wiyandu ɗum wata ande fimu ete haqqilno wawi jaɓude ɗum haqqilno wawi salade ɗum inon nayo hijabu on woni cuuɗaɗo famen si hijabu jilbabu shar'i si o cuɗama tun hara o wonti wontude shar'i o wonti hijabu goɗɗo go o wontatama jomumen shar'i ni o ko wari noon illatul hijab ko sitru zina illa shar'ingol hijabu ko bumugol cuɗari ngo si kanko tigoro woni cuɗari hara illa makkon bonti tammunɗum e ɗiɗo shartiji an yakuna safiqan la yasif wete safiq hara ko sukkuɗo hara o ɗewla tawta si tawi wonɗo yaasi daari tengini haynoto ko ɓornanako onno kadi wona o hijab ko matu o wona tekkuɗo ko waɗi noon ko suuɗugol wiya a yiisira wadde suudu sa suɓinama waɗugol suudu karta e suudu maaɗi deko jaagol huluɗa kon ɗum waɗata ko maade ka ko karta suɓotoɗa maade ni ka saabu ko ɗum ɗa ɓurata suuɗude ko huluɗa konta yotto e ma sonna joon ko wiira yo suuɗu ɓandu ɗum ko fiita gite yimɓe ɓen yotto e ɓandu makko ɗum jonno ɗum no haala bumirede ko ɗewli haalaka bumirede ko ɗewli idan ko ma hijabu wona safiqan o wona sukkuɗo simana o wona tekkuɗo hara wonali ɗewluɗo hara wonali la yasir hijabon hino hani ko hani siforde allah yasifa wa allah yasifa yasif ko ndew dimana sifata ko tere ɓandu sonnajo on no walori noon hara o hiɓɓata ko ɓandu ndu yasif kone tawata o huddata nder ɗon hara wonno ɓa woodai ko yiyaɓa ɗum nen e yiya joni woni wono dandi watteteɗi siɗi wattama yiya e nder juuɗe ɗen fayda haɗa safir nono ɗewli ko ma wona ko tekki wona kadi ko siiɗi hara wonali ko ɗewli ko waɗi noon illa on wona wattu fof sonnajo wiya yo waɗu ɗum wona nokku fof kadi o wiya yo waɗu ɗum koye nokkeri ko si o yaltay ma worɓe janan ɓeccino ɗum amma ka suudu makko o watta sina jilbabu makko o waɗata si wona jilbabu makko ɗum cheikhul islam ibnu taymiyata rahimahullah ɓe maaki sonnaɓe sahabaɓe ɓen e hikkunoɓe non ɓen ɓe andirano ka ittugol jilbabuji mamɓe ɗin ɓe ɓorno coñci faaɗuɗi ma ɗewluɗi hay hakkude maɓɓe sonnaɓe ma sonnaɓe ɓe ɓe wattano ɗum jilbabɓe waɗata ɓe accanneɓe ɗen dacca hore nde dacca teppe nde amma dolo tew deytatama kono anndi ɗum ɗo kadi sonnaɓe boy hino faaɓe siko hakkude maɓɓe kamɓe sonnaɓe siɓe faala hay so waɗal dolo kena fof ɗum ko hatere jidda kono sonnaje no mari awra hakkude mum e sonnaɓe heddiɓe ɗumi cheikhul islam ɓe maati amma jilbaabu dolo tew onno goytanimo wo moodi makko heddiɓe ko bona woni zuma haram wonna zuma haram woni ɗiɗɗare ko hellifaɓe ma wona ɓiɓɓe ala kolli fof no fotaten e muɗum o wina ɓum ɗum an yakuna fardu faadan gayra dayir hijabo gona yaajuɗo o gandi noon ɗo konnon muskila o ko buy e sonnaɓe si wolanama ɗum ɗo no mari gantoji o liɓaylan o hibbay caade o falla yimɓe ɓe hay gonto landakima ɗum saabu wiɗoma ya waɗo no ɓurma andude ɗum ka nelaɗo on ndeɓe maaki si coñci gorko julɗo si fecci feƴƴi feccere belerru ndu cippike ha yawtile e holɓundere men ɗum naadehe mo yiite tawima men gummi salama no jooɗi ɓe wi nelaɗo coñcol julɗo si feƴƴi holɓundere men naadehe mo yiite ɓe maaki naadehe mo yiite ɗum sunno en o wi amere noon ɓe sonnaɓe daatoɓe lince ɓe maaki onon gon tawta onon daate cuɓal owi nelaɗo siko cuɓal ɗumen daasi koyɗen feñay dey o yi lerɗan nene enen sonnaɓen koti juuti ɓen ɗuyte noon oɗo oɗo mi ɓornatako mo ha o ɗuyte yumma men gummi salama ɓe maaki ɓaano raɓɓiɗi nelaɗo wallite men ɓeyde ko goto wona gollanede ko golloɓen tu serdi fombaɓe waɗanno hijabu enen ko fomba sonnaɓen ɓe woni waɗanɓe toene kono no gimmere ɓurdiri nelaɗon ɓe maaki awaɓan yurkinahu iraan sogonal yoɓe daasitu sogonal joni yumma men gummi salama ɓayri waɗi ɗum ɗon sonnajo go artowi nelaɗo joni noon hadihi zuyul ko koɓe woni daasude ɗo nelaɗo simen rewi noon kam soɓe woni moddi ɗum ɗon gonno men watta ɗum ɓe maakisa rewi kam soɓe woni feɗɗi ɗum yaaha ka woni yeeso ɗon ko laɓɓinay ɗum ha laaɓa koy ɓema kal ɗo taƴu ɗuyta sa rewi ka soɓe woni daasike wuji ke jaare ndin no yeeso jaare ndin laɓɓinay ɗum ɓe gandi jaahi no landi o wona fawban rayno bayi haramo yaaji haraw sifata ko ɓandu sonnaje on no woniri noon jandugol makko e angal jandugol makko hara ɗum handata koye jilbabu makko simana hara jogata ko ɓandu ɗum ani noon no woodi joni bagiji wonaɗi ñoyeɗe hijab ko bagiji kiirotoɗi sa tiriɗi accitay sa accitiɗi jogitoto ɗinno wonaɗi hijabu chari ɓaɗi noon illa on ɓal ko ɗin ɓuuri marde fitna e di ɗi tawata ɗin wona ɗin ɗo hijabu on ko matungo wona yaajuɗo ara wonali faaɗuɗo ɗum noon hina jeeya e sartiji hijabu charri hina jeeya kadi e sartiji ɗin alla yakuna mubakkaran musayyaban o waɗatake bar o urnatake o waɗatake kala ko urnata sonnajo ɓornomo yalta nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maaki ayuma mraatin istaatarat famarrat ala qawmin liyajidu rihaha ɓe maaki fahiya zaniya ɓe maaki kala sonnajo urniɗo o rewi e yimɓe fiyoɓe urnol bargol makko ngol ɓe maaki ko zinuɗo ɗum ko nelaɗo alayhi salatu wassalam maaki ɗum o waɗi noon illa ko ɓooɗata yimɓe ɓen kon bargol ngol no jeeya e muɗum sonnaɓe ɓuy noon kadi faami ɗo faamu ɓoyliɗo woɓɓe maɓɓe si fokkiti siko marse siko haaju muɗum siko hiwragol woɓɓe kañum tigiri joni faami waɗata ɓandu mum ɗum parfait waɗata jonci mum ɗin parfait wujata ko parfait kono lotay bobo mun gon halaba wujamo parfen hao ura bamba mo kabao ya kono sendi samal far meserti kono sendi mo bobo hibbi do kabao meserti ka serta de wadde du de fa ma do na tana hara non tana foko do wuri bayri illa on ko ata parfe jokkumo fe Kurusha bi hurayra me di fotu de sonna jo ino yalti ka julir ino yalti ka kuna yaha ka julir de julu gol o sen itu barbol joki da bi hurayra o nari yuriko an yo korda Allah subhanahu wa ta'ala siko julde wanda yahu de wata julu minani nela don no maka kala sonna jo urni ino yalti ka sudu fi julu gol si o yehi o juli joni men jabantamo julde ne hawa hewti daka sudu mako o loto o esta parte mo se ojula jabane eme si tawi sonna jo wadi parfe yehi ka julir de fi dewal dewal ngal o wadoy tongal o jabantake ngal sabu o wadi parfe mo yalti eme si o wadi parfe mo o yehi ka marfe ma o wadi parfe mo yehi ka pera ma o wadi parfe mo yehi ka dernabo ma o wadi parfe mo yehi kala haju makko to haba ma wadu gol yaha ka julirde ko ne onan de wadu gol du yaha no kugo eh on to buri tedde de ka julirde ko dun jibril landi non la ron alayhi salatu wassalam ma ne la ron ko sahaba de far no landi ne la do wi ne la do ka julidi do fu ko hon to bura ide de ka jomi men ne la do ma kimi andar hatta as'ala jibril Jibril artu nelado ma Jibril ka dow leydi do ko ko honto bura yide de ka jomi men Jibril wi la adri hatta as'ala rabbi hamilan do jomi ya Jibril wi lan do tabaraka wa taala ka dow leydi ko ko honto bura ma yo kan ka dow leydi ko ko honto bura tikke de anye de kama jomme mo wi ko bura yide de leydi ni ko ka an ko julirde de Kura anye de tike de donka anko maki tiji Sika marsi Jono kabura ide de tonka jomi men Si awadi ayehi tonga eba tabaraji de wangal Kabura anye de tonka jomi men Si awadi parse nga yehi tonga eba tonka mbara Aya bata Malafas asadid Wundu de etawude ko julir de dembura ide de ka jomi men ko marse dembura anye de ka jomi men handa si ka julba ben ko aksu bu fan yimbe ben ka marse ji buri hidude wonude ka ka ka julir de burde yidugol wonugol ha ka marse ji burani e ka ka ka julir de ayer da daw bimbi ka marse ye yugo si ko tabal jogida wala don hano dine wala do ha darne yana hara tan gaay ya no fu ko da salli ka gon tawabe juuli didi fuuti ka ba juula didi salmina ba ja ko fale ato ya taw to yaka di kamar do non ko wakki lo to be hetto waktu ko ya da ba sa da ka juuli de be wo betan ko tape hu da de ko don woni juuli de mun ne tema on do wonno ko manta don ka jobi men e wi al non kamar se hana ga wonede ma kamar se ye ta ke no ye ye dei arki se no da be ton kono wata taw ko ton buram ma jo taw ko na bay ma ton ko yer haaju ma o se haaju ma on timmi ayal tito sa ye ka julir de wono ton ha way no dira e jobi ma sui harama o sai ka julir de kanyun ko yite hubbato ko hede hede hede onan de ar julir de ser mata ke atto men enen de taw no non on say hari marbe haaje julir de den duuli nay ma julir de den heew hakkunde jango hakkunde julo hakkunde rewto todo hakkunde janto todo jobi mum hari julir de waran taaka ba fa sakko ferno da iman ne be no der mum rewde jobi yo de marbe julir alaka korun si joni gardi am bele tanama julire den sa salmini ane bi do war gol baaja do sadan ko bi ko walla biya sey to aya min biya yo wacata banar ton ko ya gar sokat ton wata aya sokat joni juli renen hen tori ke yer argol jula waktu on 5 minutes 10 minutes ta na ti ti na ti ta ju ay ko ti na woto yo are koi ke ko o do no ti ya ire de ka joni men tabara karamo ko jogo to wi kala fala do andude sino yida ka joomi men ma to joomi men no yidi mo yo naru ko honto sewni kanko yidugol joomi men yidugol dina ma wa dalilu adami ridahu anka adamu ridaka anku wa alama de joomi men wela kama ko tawgol an tigira wela kama wa yali joomi men ko wi ko radiyallahu anhum waradu ko diri di arab Siavela kamo vela kamo. Siavela kananta vela to honno velir sedamo. Sattai. Idan? Ina jaa ine di jitra sengi dido chanji vete di jilbab madum hijabu shari'i netawata chonchongo ngogur natake kol yalse. E netawata kadisonna jom kur natako yalta kanyun tigiri. Jega undum Allah yushbiha libata rajul. Kone chon chon ngol wote ngol hijabu ngol ngol nan nata e chon ki warbe be dengan de kala lady e kala a e kala zaman lady ko hino mari aada andiradun dido chon ki ko warbe ben heirori dido chon ki ko sonna ben heirori dun no de lady fo jono harama gor ko yaw sodo ya chon ki heirori di sonna warbe ben o nyadun jilbabu wala no gorko on kadi yaw soode e chonki heroridis worbe mana honno sonna uden ko nyaa dum kan kadi dolokke no wodi chonki di sonna ben herori no wodi chonki di worbe ben herori no wodi chonki kadi worbe ben e sonna ben fota ta ter e mudu chonki no nganda lu no na ta to ko ala bayri sandarti ko ko wete vak fu ngawola dum tu hakile fo jonna ko sonna ben jeedi ka kawor lan andira jabal edum ewa produsin ko kambe hero di sodu ko nya borno dunno ko majul balen ha anda chonki nyoyete din taw ko hondi nadi fal da wonyo ata borno da idan halalan de chonki sonna gana worbe ben ko dun si silama ne laadon be maki laala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال نلا دون به هدي ورب نندين تنتوبة صنع ببنج صنع بنندين تنتوبة ورب به كنندين تنة قلدون نونج كلا الحال نون نندين تنة قلدون فتا خير سيكا حال سيكا ياد سيكا فرنة تيري kuno kono harmi ka gorko accata no tagira non eto nandugol no sonnaajo tagira no harmani kadi sonnaajo de accata no tagira non eto nandi nagol worbe ben no tagira non wono de gorko habbi to wawli ray wa sonnaajo hala kan sewa nar ma sonnaajo habbi to urtina e dande mo wawli rawa gorko no foko mina tashabbu bir rijal wa nisa goto fo ino hani eta de wonugol ka joomi men waɗi ɗum ɗo kina jeeha e muɗum jeeɗa ɓunɗum Allah yusbiha libasal kafirat nde tawta oɗo hijabu shar'i o nanda e ɗiɗo jonki heferaɓe rewɓe maɓɓe ɗen jonki ɗiɓe ɓornotoɓe herori ɗin wata taw jilbabu on koye ɗin ɗetta yo tawna ɗum no woni hijabu yo taw hijabu on ko ño'aɗo fi dina kan si tawi ɗum ko son mbimana ko rewɓe heferaɓe herori ɗin ɗon noneji cuɗari ɓe wi sonnaɓe ɓen mbuy e karamo koɓe salanto sonnaɓe julɓe ɓen tawtugol rewɓe heferaɓen e koɓe herori kon amma noon ko kafa kon ɗum ɗon fo no wawi wadde no woni noon conki andaɗi ɗiɗo ko kamɓe sinciɗi ko kamɓe kadi andiraɗi kamɓe on ɗi addande julɓe ɓen nde tawno ina jeeya hutta maɓɓe ɓurɗo yaajude fi majjingol ɓiɓɓe julɓe ɓen addan golden kayi en kala ko be jokki tiya en waru waru de kala ko yiwde nandi hakil ko jinyanta ko ko yiire yi ko do ne khutba moddi golde teleji addana en wadana en sanji kanal timmudi kala ga fala da a humpitoto ko ni fejjude to ko taw kala ko ni fejjude hidan renti ayyata kon ko ni fejjude don fu ron ka faleede wa ugol wa goddungi dum fa tawon neddo no yidi nandi tinnagol neddo no yidi wondede bal neddo daima hino yidi wa ugol wa goddo go kono neddo tagira neddo no yidi nandi tinnagol yida wodugol fere ko dum sayi ay si jonno yili neddo kadira a tawai ko yidata nandin tinnaade ko karamo koɓe kowɓe ɓen fu kono yugol ka cheikh l'islam ibnu taymiyata en imam ibnu qayyim al jawziya en hara ko wono ɗaymi faala wawde andi ɗum ko himɓe noon amma si tawi koɓe tawata haqqille mum no yiilori ka balon goto hoyno woni mo faala wawde wa ɗum ka tappoɓe balon ɓen kadi seede muɗum o naaray doroku onke numéro on o sooda o ɓorno hay so yiɗa tappirde noon tappirta noon imo yiɗi on sogasa noon haramo ala wawde wa onka tappugol hara ɓe potata ɗum kono noon ko ma ɗum o holla moodi silan wawuno mi wonayno on nin kadi kono noon ma mi wawa ɗum ko ɗo mi haaɗi a ɗum ɗo ko alama nde himo welanmi ɗo hulɓini noon ha tuma julɗo wi kefere no welanmi ka ɗum hulɓinaki bal hino hulɓini ha tuma julɗo e julɗo haaɗi ha piiri fi kefeero jooɗiɗo ka mum ka hara ko kefeero e kefeero woni fijude julɗo e julɗo woni ndaarude ɓe senda ɗon équipe ɓen heferaɓe haɓa ɗon julɗo ɓen haɓa ga fi gingal ngol ɓen ha taƴolire ha yellilire ha uttolire fimo anda tagano andaɗa wooda e ɗow laalagal leydi ni anda fima few no wodi ka ala wodi tenela ɗon ɓe maki man tashabbaha bi qawmin fa huwa min kala etiɗo ha nandin tinni e yimɓe o jeyete maɓɓe goto e sahabaji nelaɗo alayhi salatu wassalam mo yiɗuno nelaɗo foƴa ino jeyano ko andirano o yaha ino jemma o waalo o tawa ronkuɗanaɗe tawa ko haɗi mo haalagol ko ɓayri o yaali nelaɗo o immo o ara haaka nelaɗo o konka o salminana ɓe ɓe uddita o naara ɓe oyna nelaɗo ko ɗum ɗo tun addunolam ma mi ronkuɗanaɗe ɓay e yiiɗaɗe haren bimmi inchallah o hoota o waalo yo nokko ɗano wallahi no woodi yiɗirɓe ni hande ɓe heferaɓe ara ko julɓe no woodi ay no woodi ɓe tawata si balon hewti hara ko équipe mo supporti fewndi hayyalal sala hayyalal fala ɓora tamo ɗon sino fijeɓe ka ɓen julɓe ala e no woodi on sahabajo ñande gowari o jooɗi yenno nelaɗo ñalorma o daari nelaɗo o daari ɓe ha oggini wulli nelaɓe maki kon ɗum wulluɗa o wi nelaɗo siɗon welanmi saabu an harlan wawno en sertatano jemma e ñalorma bimɓe kiiji kono non ɗo ɓay tawonɗon wotimi faalama e yiiɗu aduna ɗon yeehi e yiiday ko wullininmi mi miijiti ko yiiduɗen aduna ɗo wotimi artike on mbawiɗe hara en waynodiri son artikel an fettinde hara en waynodiri ko waɗi noon ka hoɗoyton ɗon ka aljanna haysimi heɓoye aljanna kadi hoɗoyta ɗon no serti on andi hara en waynodiri ko konko ronkoyte yiidude ka nder aljanna suɗininmi nelaɗo en faami ka joni men jabani oɗo nelaɗo nel aya hippi jomi wi waman yuti llaha wa rasula fa ulaika ma alladina an'ama llahu alayhim من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وبيو حسن أولئك رفيقا يوم نلاقي يسوع وتو سنو وتو آم يدرن مكوك يند درن الكلك هنو داك ونفي هنو تمو انشير تباح يوم نسيدي كنقل لغي قول كنقل لغي قول koni yiri remelado si tawi koni ese no yiri rami melado falo kone lado yi ara ko gonga wala kana hubbuka sadiqan la ba'dahu li anna al muhibba liman yuhibbu muti'u si tawo ko gonga de yidi melado sigiri enya batano ko sakki e men ko iurene la ko yi ko mal ma ko tongol lo yoma mo yidi tun yimbe o nanni tinta mabbe ya ala maade tabiiyatul insaan ala maade ni yidi kaare ko eta golwa awo makko wonke ken no yidi do da toro no ya allah subhanahu wa ta'ala dandu en tawgol ko yidi den wawgol ko wabbe o wi ben tan wawwa dum be do heferabe tawta himme me wala nanni tinna golle mabbe wala ka kongudi wala ka chonki wala ka ngurnda yo taw dina men kan hino yoni en hiden heja don kadi wadi no dina islam ko bowal yaajugal na faadugal ha tawata juldo heja ta nder to no yaaji dum non wari sharti jeeta bon sharti jeeta ka bo on e sakkiti don woni alla yakuna libasa shuhra tawata hijabo wana chonchon lollir ngol dela don be maaki alayhi salatu wassalam hadith tellu do من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة ثم ألهب فيه نارا لما كلا أرني لو أدنا دو شنك لن لرمل كن ناري ري أندي ري كاري إنك ديكو كم بلي لما كي نند درن الجوم من قرن يما شنك الجافر هبا يتك دي منغول هرو برسطاتنو libas shohra dum donon sonna be julde gumi be boyna jarri boradu wa be mabbe be jomi men arkiti modi mum moyembe habbi toso di porno to di foka kafiri e di be modi mum alawa ko modi mabbe mariko denodi arashi tumbama bayri dum no lala be kala ka be tummo ni ribe leddi ko tiggaje den itte be walline to den be jidi hiye ande wana en category goto dum ko shohrano ande wana en gore kamodi an dawata donga kamodi ma dawata don nano kungotu kamodi an seto to tonga kamodi ma seto to don nano kungotu hay sho wolali dum ko dum hal hali makko holli ido chonchi non hay sho ko di hijabu ko di shohra di manke ni sharfi on di harmi bornago o yi chanchol hijab hayshi ko saku woni ara ko saku yo a hijab o yo taw tuki mo timmini sarti jiri ko ɗum ɗaɓa kono woɓɓe wiyay sina iwrayɗi dubai ɗin ɓornata ko jilbabu woɓɓe wiyay jilbabu si o manki 100,000 francs pa sika kamen 1,000,000 ha ka bawi ɓe ɓornata ko ɗum ko libasu shohra no wana mantor ɗum non ɗum non koko joomi men rewire te joomi men o yiɗa al bimana alfarihin ko ɗum o wino qarun o yiɗa alfarihin mantotoɓe ɓe ñaadortoɓe ko joomi men okki ɗum ko ngo yiɗa ɗum idan coñcol ngol no hani wonde coñcol simple won hawrodirgol eko sonnaɓe julɗo ɓen woni ɓornade surroro ko ɗum ɗo sonnaɓe ɓen ino hani wattude haqqille muɗum kono nden andi ñawgun ko hol ɗum haadi ngu wela ñawdude fayda piije ɗin na kadi iwtirana toon ɗi iwtira mo wi ƴawa e leggal hara ko dow iwtirantagal ƴawa hara heɗo mo onno hewtirta ɗum ka jomumen no waɗani leggal ka jawrete ka bindere ko walata saabu ɗiɗo hijabuji ɓorne tawa sarki jidin jabaka timine de fe wawla ma ha kadu wawlaka tu wawla ma barrat wa karrat kon woni illa o haridun jabete ko jomi me wona wiyede wi ko nela don wona maake wiyede maaki illa on hina jeeya e muɗum cawgol buyi e wonde wadde ɗum wela ɗum ko waɗi ko no woodi kaala no woodi day no woodi wonde wadde ɗum ara woɓɓe maɓɓe ko wiwgol mi wiima waɗu mi wiima waɗu gila arɗa mi wiya waɗu a jaɓaali joni noon mi yalti e sama kala o joni ko ni hande hande ayino ɗo jolokke o hande a waɗay mo dépense yardi marché ɗin no fawi e makko ɗon si a waɗatamo tun hin ɗo passe ɗin fouta hara hewtoy taw sijilbaɗumi no fonata sino woodi sa yiiɗi tun a taway ko kanjini haala gaynataɗi ɗo anda sen faami o naara o tawa hotugol fouta sekko keri kata e ndewlande asa rema ayna jooga una waɗa fou teena ɗum ɗo no muusi dey wonugol noon ka gaz soodete ɗo ka maaro laaɓu ko heɓoto ɗo ka lampu ñoƴƴete tun huɓɓa ka romine wunditete tun jooge yomi netto jilbaabu tamirte ku nana e o ɓuttu ɗo si o ɓornite o jilbaabu fii wata hootu guine saayo jilbaaba yurmetemo si o hooti kadi kame en si ɓe yiyama toon kadi ɓe andete ko kamɓe ni ɓe no woodi a taway ɗum ɗo ko amrun lam yuqsadu fihi wajhullahi taala ko joni men faala kon ɗaɓɓaka e ɗum ɗo a taway a yiyay ɗum si sonnaji waɗi dolokke jilbaabu haa ka feccere beler waɗi sokeeti gila ɗon gayni tori ley waɗi figgaare waɗi accitii gite ɗen fo yaati accitii nene ɗen fokkitii marte ko hommo sarini o hijaabu ko joomi may ka wiyano yo daate sogonal ari ka feccere belerru hommo wi ɗum ɗo ko ɗiɗo woni ɗiɗo noon no metti wolande ɗi kamno metti ittuɓe si tawi ɗo ko hijaabu shar'i on hara ko joni men ko wiya waɗu kon imminma ha waɗuɗa yiiɗomo o kadi anday no woodi mo wonɗa gollande mo tawtawana sama kala ndaren Hafsatu bintu Sirin si en ɗettu misal e makko nde o yehi baaba makko woni Muhammad ibnu Sirin nde o yehi ha o nawi tawi mo waɗi hijaabu mo mari duɗal ko karama kojo molanaɗo ɓayri baaba makko Muhammad ibnu Sirin a feƴƴini ɓe wi lande dina yiilotono hakkude karamo koɓe arabu ɓen ɓe ronkeɓe jaabeɓe ha kaka suudu moodi makko o jaabotoɗe baaba makko ni Muhammad ibnu Sirin en anda Muhammad ibnu Sirin alladi asara imam malik rahimahullah ɓe wi nde o yehi himo janna qur'ana himo firta ha o hewti wal qawa'idu minan nisa'i allati la yarjuna nikahan falaysa alayhinna junahun an yadana thiyabahunna ghayra mutabarrijatin bizina ɓe darni mo ɗon wakfa ta inni sawsi ya hafsa faami ko jomi wi e o aya ɗo o wi mi faami ko mene noon amen yii a nawyi caha joni a ronku ittude hijaabu on wallina heddora tiggare men te joni men ko wi sa itti hande ɓay a nawyi bakkar fawaake maɗa o wi kontini aya on awa leyi Hafsatu bintu Sirin o wi kontinan en aya on ley an wiɗo wo joni men wi wa an yastafifna hayrun lahunna wo ko ɗon ɓuranin ɓay o suɓinan kaka o wiimo ɓuri ɗon mi ɗetti andi no woodi ko moƴƴe ko ɓuri moƴƴude enen noon aduna kala ka wiya ɗo no moƴƴi ɗo no ɓuri moƴƴude ndettata kam moƴƴi ɗon accen ka ɓuri moƴƴude ka dina noon kala ka wiya ɗo no moƴƴi ɗo ɓuri moƴƴude ngara sere nen ka moƴƴi ɗo wiye sere ɗo ka moƴƴa kaala no woodi o wi bayri jomme wi ahi no moddi bay alawi kono ko do buri moddede wo min kata jomme a wi no buri moddede do puranin ni ene ko do place den e sunna jo mela do a do no moddi kon non ko do buri moddede kon don den desine kadina eh ka moddi do ka aduna sirawiya bala bakku de place yeyirbe bitike da jogi 5 million ka sarta golla be wi o do place koy angal oul awa tigiron ko marso ko goddo wonno do perdu ko ko gollo ko de sammi longo yobe te luasi par lewru goddo non no baho ton ka de ko ni to ando ko 50 million te marso man non be sajina ti yaray non te fo ko bitiki fo marsa be yali marsa ta ko do wura ta marsa de ba kali marsa te 150 million difference no hakkune mu ko to jonne ta amal ka 50 mil ka 150 mil jonnoita abay da 50 mil bon wala 200 mil jonna avance ka tangina ki pellet bay tunde wi no gaha ko ko buri mo jide watti lona ka ka sunna nela do si be wi tenchili nela do be baki izratul muslim ko ila ni si ta fala haraja fi ma bainahu wa bainal ka'bayn ka be baki chonchol juldo on tigiri ka ka fecere beleru ella wonon ala hakkune don e ley ka o wadi wo hakkune don e ley no moƴƴi kono non ka ka feccere belerru ɓuuri moƴƴude honto suɓiɗen ɗo kañum honto suɓide no jaɓuɓe faƴugol ɓen jaɓuɓe jokkugol nela ɗon yo mi suusatani concolalngol feƴƴe ley holɓudere nde mi suusata ɗum jaɓuɓe ɓen dow no ɓuuri moƴƴude ley ɗon kadi no moƴƴi ko honto ɓura suɓede naren yaasi kaka ad sika ka aduna konto onde suɓade billahi alayna kadina konto onde suɓade billahi alayna si en yehi en wirtoyama haray kombo toñen ene sikkude manen toñi waɗoɓe yomi wala yaddumu rabbuka ahada o toñata haye goto kadina suɓo ɗen Hafsatu bintu Sirin o ko sonnajo ni o wi joomi a wi ɗo no moƴƴi ɗo no ɓuuri moƴƴude ko ɗaɓuraninmi ka ɓuuri moƴƴude ɗon mi ittata hijabu ha mi tawayam e gandi oɗo wona baba mum ɗettuno leggal si ɓormi ono andi ko ɓorni ko wona moodi mum wisa waɗali e sertay ɓe kadi no woodi kadi ɓornoriɓe si a ɓettata tun wimi ɓay mi woni ha mi ronki en waynodira e woni o tawa noon himo andi ka o acci toon himo andi ko tawtoyta kon te himo andi ka woni ɗon o tawa iwgol ɗo arrangemo ɓorno fiyo wonu ɗo o kadi moƴƴata sojo ngo waɗay timmuto tuganda e o wiya miyaɗu mi waɗi goy ka taw soñal noon joni kono mi faala omi waɗir o hijabu waaju heewamo moƴƴinde ko waɗi noon wona waaju ɓornimo si waaju ɓorni sonnajo hijab waaju régulay probléme on hijab mi anda ten faami ko waaju mi nani ɗum hulɓinimmi aninimmi tami mayirni jakanani waɗirte oro si innoyama ko ni o jaɓoye kono si tawi wona qala llahu wona qala rasuluhu tettimma hunde nden qala llahu wa qala rasuluhu regiltande juuɗe ma ɗen jaɓi ɗum kan jaɓa ɗum ko ɗum si wowlama ha kono allah subahana wa taala moƴƴin battaneji ɗin arki sa laɓɓingol golle ɗen o danda en gollugol golle bonɗe o danda en gonnugol golleji meɗen ɗi o laɓɓinana en golleji ɗin o jaɓana en ko naato en aljanna o danda en natugol yiite ko ɗo onɗen darade inchallah wallahu taala ala wa alam subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.